الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. جنو أبي وحجنا كتو يلا جلتي ننتبه. فيصل دنا يجد الكتاب بي مند دي لتر إلى يد أعز الناس جمتي اللخول كدنا تبدي كمني وأعلاهم مكانة عندي تجنتا كويتي نيوم يب درجة من محل العلوم كيغا خامني بارامو خام خام لا والاسرار اكيمبوت كيلاتر دي جيمتي موم جيمو خام خام لا جيمي مبوت لا وولدي تدي سما دوميت وعهدي تدي سما كولر الشيخ دي جيمي المراتب كو خامني لا سيرين لا سي مبولم مراتب مبولم جار واي يي ني جاري با نيك سيرين موم جارنا تا مل نكو ba mat na serigne ci walu yeb sahibi gharaibil azwaq di ko xamne boromi tiofel di jiggi dayo la wal ajaibi te di boromi kimani tam lol man ko xamne allahumma allah rushduhu ko xamne la yalla ko digge njubum yalla ko xamal njubum gi mu jitt melokanam bi mu mel yalla ko mello موم لا لتر بي جيم وجعل الله همه ولا وجعل دفن الله يلا همه ليغا خامني مو ييتيم وحده مو يلا رك يلا دفن ني موم لي ييتيم يلا رك لا غير هم غيره ييتيت كنين كودول موم تي نيت جامونو بي الاغراض موي bëgg bëgg yi rek al aghrad bëgg bëgg yi nga xamne ñu bari bu ñuy def lañuy def jullu wuñ ci yalla ay kefe waye ngir am am yu ñak solo yi rek motax ñukoy def mom nak dooru dimbiram kon is ngir himu ghayrihi yitte kenen kudul mom al aghrad moy jullu way yi wal hutam ak poñet yi nga xamne ko yettu adina am am ñak solo yi nga xamne nit ñi mom lañuy dawal bu tegg ba ci diko yoto jot ku dul waji dal lolu moy yitteen wa ta'azizu tad tadlu kowe kowelu indal khalqi fam binde fi duna ta'azizi wute nak wutta da nga inda rabbil anami ci ki nga xamne moy borom binde fi jema wutta da nga ci minde fi bokul ak wutta da nga ci borom binde fi wutta da nga ci minde fi mom danaka borom melokanu na fek rek lay melawo waxamat jeufama ci lepp du ci djiblu limu amé ko adina amma ki wut tadda nga ci yalla nak melokanam dana safan wante koku kon ki lettre bi jëm ci mom mom leppam yalla la alaji muhammad zainabu la tuddu mo bay ñe ño bok ben bay kon nak tag dana ko tagge tagge ñu ko way degg ñe nit mu wax ne woole di te sama dom mom ño bok ben bay mu ne ko sama dom kon fu mu nekké di bayam mom bay ñe bay roxu la mo baye bok bay way baye baye ma ci tam ci roxu kon ño bok bay bi jur seen jëm way baye bayam ci roxu tagnako nak waye taggu way ci yalla la ko tagg ne ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ne yob l'islam biñ doon waxe muy ni assalamu jam mucci ci wal assalamu yalla alaykum na nek ci yeen fet sen bir ak sen biti wa rahmatullahi ak yermande ak yalla wa barakatuh ak lepp luy barkem yelli dina top ci bi neew nak al i'lam qamle go xamne mang koy xamle di wusuli kitabika ci yek ci li nga ma bindon gel ne ko yek na ci man waye wo bu sheikhtu bi bur i'latika degna lolitam ci yek bima yek ne sa jangoro sa farawuna alati jangoro gi nga xamne adonat ni naylo won na ma adonat ni manam yittelon na ma ba nga xamne bëggon na lol nga am wër bama yitté wo fuma tollu ci wër ñewal la ci ñaan balum xam kon ma ngi sant yalla di am mbékté ci lettre bi mu bind bama yégué ci lettre bi ne yow yalla may na la wër walhamdulillahi ma ngi sant yalla wa shukru lahu ngir man di nekkal na yalla ci lim la may ci lima yeb ci li ñu bëggal wa asa an la yakuna min tul maradika ta'til li baytillahi al'azim wa asa an la yakuna yallante won bu mu nekk min tul maradika fa yagu febar ta'til li baytillahi al'azim di lo xamne da fay rappal neegul yalla bu magge febar bi nga febar dal ma ngi jaakar ci yalla bu mu nek lo xamne neegub yalla bi jakka ji manam da ci rappé ndax amna ño xamne jitu jakka bu melé bu ñu wotulé rek da leen tayal lo bu ñu nit bu ma tayen jitt bu mu jublu dañuy sawar ci jublu and ak mom bu ñu wulé rek dana am ño xamne ñewu ko ka leen doon taxa ñew da leen nit ñu nit tayal du fi ngam lolu bayña ni kal la ci amul won ben waxtu bu ko don raw te di dem ci jatt tawla ba naaj la ci yam nak noo na nga gis ci mom febar bu ko te man dem ci jatt ja fu mu tollu mu ngi yitte wo dem ci jatt di len dor ak di ligni ci jattam ja ba ñoo ngi nekk ni ben bis docteur ñewal nako fet yaram wa fek mu tollu ci walu tension ko xamne docteur ba neena mo su gis ku tollu fofa di dund mu jaxle naka la bayina su meuna nekke ci bubu melokan tay wax soxlam mu ne ko nak bis ni ki tay togal bul waxati bul yengatu ci togal bala muy genn docteur ba mom docteur bala muy genn neeg ba rek waxtu julli jot bay dal di jël mbubam tey yatam jubali jakkaji docteur mu waru ci ban doole la bay joge ndax mosul gis nit ku tollu fi di dund waxuma laak mu yeng waxuma laak mu ne mu ngi jox ben jakkadi kon ku dimbalé ko yalla rek fekk yalla di borom dimbal bay nun la melon motaxit mu sawaron ci talibem bi motaxit mu don ñaan yalla febaram bi bañona nek lo xamne day tax nit ñe dootu dem jakk ndax ñaka demum jakkam kon ma ngi ñaan sa yagu febar bu mu nek luy rappal jakkaja فجعلت تدفع عليك تي وظيفة حمد وظيفة سنت يالا وشكر اكرم يالا لولو موي لان بان تجمع تي مبولو جميع المريدين مبولم طالبي والمريدات اك طالبي جيجيني داجي وون سي جاكا جي سبتمبر بي بومو تخ موك غور ني اك جيجين ني مودي ديك ne ta febar bi dañ ci sante yalla ndax ñoom ñepp ñu mëna def jakka ja muy teen bala barabu dajé way bokku ci fay khatijan ndigalu goor ñi jigen ñi dajé wo ci ben place di wëgi fa mba def leneen lu ndok mom dañ ko téré jigen ñi bokku ci jota yoyu ñoom kon nak bo wéré nek ci bi mbolo ma lool du am waye ma ngi ñaan yalla itam sa febar bi bañu yobbe nit ñi ñu gis loolu ba nek ci yéxaan wa ajil qulubuhum nanga safara sen xol wala nanga fexe lem sen xol wa balighum tanga jotale len anni mu joge ci man ne anni naka man cheikh ibrahim udhakkiruhumullah ma ngi len di fatali yalla wala ada ak kulere bi nga xamne amna sama digeunte ak ñoom te yalla takale ko alladi kulere gi nga xamne bayna na nek na ci sun digeunte buñ ko fatte ma ngi lay koy fatte yit ko lolu moy fi ta'miri bayti yi ci di fessal jamono bu nek neugul yalla bi bokk na ci sama kolere bu ma kolere won ci talibe yi ne nañuy dem ci jakka ji di fessal neugul yalla bi di joxe seeni farata kolere bobu buñu ko dindi mukk di fa def bil wajibat ci lepp lo xamne waras la ci sa'iril awqat ci mbolem waxtu yi lepp lu len war rek nañ koy matal ci farat bi yem len war ñu defay ko farawat na jakka ji kon ma len di fatali la wax Allah wal ahd ma len di fatali tam wal kawna ak nek lillahi bi rafdi kulli ma siwahu ci ñu dakk lepp lu dul yalla nañu nek te yalla tax lepp lu dul yalla rek nañ ko dakk ci sen bop buñ ko gis buñ ko jégué ci sa'ir al harakat ci mbolen sen yëngu yi wa sakanati ak sen dal yi sen yëngu ak sen dal lepp lu ñuy nek rek na yalla kesse wal khalawati ak bu fekke wet nañu wal jalawati ak bu fekke wetu ñu ñoo ngi doxantu itam na yalla fet seen biir ak seen bit wa husna muamalati ma'aka ma ngi leen di denk itam di leen fatali ne nañuy rafetal seen jëflante ak yow mi seen serigne di Alhaji Mohamed Zainabu wa ma kulli man tahtak ak kep ko xamne mu ngi ci yow rek min ayali cheikh ci njabotu cheikh serigne bi cheikh Ahmed Tidiane nañu mel ak yow nonu nañu mel ak ñepp melokan bobu kullun kumu don ci ñom nak ala qadri hazwatihi kem ciirem wa taqiyatihi ak jitum bu mu jitu wa sinni ak atam wa ilmi ak tam xamam na jefe ak mom ku nek kem dara jam fa mu tollu rek na jefe lola tay na ngeen jeflante kenn ku nek kem na dara jam tollu kenn ku nek na ngeen magal ñepp la wax waye magalin ba kenn ku nekk dara yu jëf yalla sedd bu ngeen di jëflante jëflante leen ak moom kenn loola yalla may ko ndax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nazilu na ngeen di wacce nas nit ñe manazilahum kenn wacc way yunus dafa wax ni kenn ku nekk na ngeen koy wacce wacc wayam bu leen jël ku am dara ja lool ci mbaxu yalla wacce ko def ko jëta wacce ko wacce way ku yemay ku ko wé dara je yalla ko wél dara jam jox ko ciirem diko yalla jox waxul ni ku suufé dara je suufel dara suufel lal dara jam waye bu jël mukk ku ko wé ka diko jox ciirup ku suufé bo mané jël ku suufé ki jox ko ciirup ku ko wé ka baxna waye nak bul wacce té andi ko ci ciirup ki te lolou yenen sallallahu alayhi wasallam moko jangale kon bayen koy fatali talibe yeb nazilo na ngeen wacce annata ninya manazilhum kan wacce way kan wacce way xam xam wacce ko wacce way borom xam xam borom am am bi wacce ko wacce way borom am am ku nek rek dal wacce wayam wacce ko ci bobo wacce way wa alaykum warna len bi tahabub ci beugante na ngeen di bëggante wa ihtiram jami' ashab ash-sheikh ta ngeen di warmal mbolen sahaba Cheikh Ahmed Tidiane fa innahum naka ñoom talibe Cheikh Ahmed Tidiane wallahi dunna ci yalla ne mazalatu qadamin waccu way tank lañu tarxetu way nit lañu faman waqa'a kep ko xamne duggal na ci khawatirihim ci seen bir xalaat bi geyr ma yurdi cheikh lo xamne geureum lo wu ci am tidiane fala rubbama yu'addabu danay ko yar min dalika ci lolay yar bo xamne du depp la doon geureum ni def ko kon mune ma ngi len di watal ni talibe cheikh am tidiane goor yalla yu ko dara yele ni awli yi mat lañu bu len fexe mukk ba def ci ñoom lu depp wu lak la ngeen wara def ci ñoom ndax ku ko def de na la woor ni tarxef ñewalal na la daanu jël bo xamne jox dootu ci top mukk ñewal na la bu len ko def mo sa ndeku len te gisoon nañ lu mel no nit sa lettre yele jitu won wu furu dawlen min jemeel mukhalafat ci lepp lo xamne da fay e nek bi jiwu ak melokan bi yalla sant julit mu war ko mel ci zahiri ci lu feñ wal batin ak lu neub ndax fa inna mukhalafata awamirillahi jiwu ak ndigalu yalla adalu dalilin moy li gëna tektale ci tektali alal bua alal bua di ci sori bu jam bi sori anillahi ci yalla jiwu ak ndigal yalla yi ci def li yalla téré ta baña def lamu diglé mo gëna nek luy tektal nit ne jam bi ku sori yalla la ta wal'iyatu billahi ñu ngi musul yalla nak ci lolu wa alaykum warna len bi rujoo ila allah ci delu ci yalla ci kulli lahatin ci bepp diir bepp jamono rek delu len ci yalla takko len ak yalla delu len ci yalla ci bepp diir bepp jamono ndax ta innal humum nak tiifi wal qumum ak jaqare yi wal azana ak naqari kullaha lepp rek sababu ha la nga xamne moko sabab al ghaflatu sagan la go xamne dañ ko sagane ani allah ci yalla lepp lu ñewal nit ci ay toroxtande ki ci tiifiye ki ci jafé jafé yi mu ne dara waralu ko ci nit ki dudul sagane bu mu sagane yalla hatta rab wu rub way japp sax jamono bu ko rub way japp da fekk ne mom sagane na yalla ci jamono boba kon nak bu len sagane yalla benn jamono seen jamono walidhalika ngir lolu qultu la waxene inni naka man cheikh ibrahim ra'aytu gisna ash-sharra mbolem lu bon kullahu leppam dinan ci dina wa dunyan ak ci adina wa ukhran ak al-akhirah mu nek fi shirk billahi ci bokali ci yalla mbolem lu bon ak lu bon lu mu ci don ci yu boni ci dina yi nit ki la tabbi wala ci adina wala ci al-akhirah lepp mu ngi juddo ci bokali yalla ku bokale wul yalla kon jam rek lay am man cheikh ibrahim dina wax wal khayra jam kulluhu leppam fi adami shirki mu ngi ci ñaka bokal yalla wa ittihadil wijhati ak benale djiblu waye benale djiblu waye djiblu waye ben la yalla rek tay djiblu waye bu ñepp benale seen djiblu waye ci yalla rek ñepp am jam kon man cheikh ibrahim ñepp gis na ne mbollem jam mu ngi ci ñaka bokal yalla ak benale djiblu waye mu andi ayat alquran bu yalla di wax ne daraballahu mathalan rajulan fi shuraka'a mutashakikuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan daraballahu yalla ngi lepp mathalan ben lepp ci rajulan ben goor bo xamne fi shuraka'u dafa bari ñuko bokale ben way bo xamne ñu bari ko bok mutashakikuna ñepp diko xatio jam bu ay sangu yu bari mom kenn su nek diko xatio ak morom ma warajulan ak ben way bo xamne salaman li rajulin mom kenn rek la nekkal hal yastawiyan ndax ñom ñaar dañu ñu niro masalan ci misal ben jam bu ñu bari mom ak ben jam bu kenn mom ndax ñom ñaar dañu niro gannaaw bu mu waxe kon ne mbollem ay mu nga nekk ci bokale yalla mbolem jam mu ngi nek ci wetal yalla bolé djiblu way muy ben la joxe bobu misal kon nak lepp la bu yalla lepp ci alcorane ndax alcorane bu bari lepp la waye xol borom xol yi sen terni ni meuna tontu ñom lepp ye dañ xam ak deug ba wa lamu na ngeen xam ne anna faydata sheikh ni naka faydat sheikh ahmed tidiane ka sahabi ni ki ay mir la rek nit ay nir la wal matlubu luñu bëgg minha ci ay nir wujudul asmari moy am meññent moy gantax gi tax la mujaradal wuqul amtari du lañ jublu ci nir yi taw bi wacc rek taw bi wacc rek taxul ñoo jox taxul ñoo bëgg nir dañu bëgg kay bu taw wacce mujur gantax kon nak won juro na ngeen xol kayfiyata talabi samrati naka lañuy amé meññent loolu ngeen wara fet ci halil fasati ni ci toli al hisiyati toli yeg yi nañ ca mëna amé meññent loolu ngeen wara yittéwo toli yeg yi in kana nem nek na wuqul amtari soteku ndox mi waccu taw yi bu fekke da fay nek yurni di womal al insana dom adama ci bustani ci tolam an izalatil hashish ci dindi gantax gi dindi ñax mi xam ngeen ndax taw bu wacc dana tax nit ci dutu soxla wo mom dem ci tolam ba bay dindi ñax ma taw bi ndax mën na la dindi yoyep taw day wacc saxal la muy saxal boole walé ci ganci xat la nga bëgg ak la nga bëggul yow nak yaay dem ci tol ba bay ñax ma genné ko ba ganci xat mëna mag magayam waye bu doy lo taw bi mu defal la lepp ngeen dégg nak ci biir wax yi la ngeen ci déggé yeen borom xol yu sel yi فكذلك نكنون البساتين تولي المعنويات تولي معنى يكنون لا ني تولي ني خم دوخم تاو مي دي گنت گيني گانچ خم تولي معنى يتام نون لا مل كون بو نين دي جولي وود لين سي جولي لي جولي داف سي نيت بو نين دي وور بو نين دي داف ليپ لو يالا ديغلي وود لين لا لولاي داف سي نيت تا باغي نيك سي جيف جين غير جيف يا رك niki tol yi mu ci joxe mital tawba bam tawé djiblu wun ci tawba rek waye meññantu bam ñu mëna jural dañ ci djiblu fa tasawufu tasawuf li ñu wax ci yanké ci fi la taqumu du nekk biniyati ci yeneem rek illa bitawhid lu dul ci wétal yalla wal ibadati ak jamu yalla ko deg ñu wax da fay def tasawuf tasawufam ci fi yankem munul nek mukk luddul yene bo xamne bi day and ak wetal yalla ak jamu yalla wetal yalla ak jamu yalla wetal yalla da fay and ak jamu yalla it da fay and ak wetal yalla kon tasawuf la ka taxa jog moy wetal yalla jamu yalla wa zuhdu duddu adina wal waraw ak toroxlu la yujidani duñu ko am illa bi mulazamati sabri luddul ci takko ak muy ci ko yu bax la melokan yu tedd la yu yomandi mu yegg ci yalla duddu adina ak toxlu tepp sabakan lol ñaari melokan la yu may nit mu am boromam waye nak neena ñaar yoy kenn duko am luddul ko taxo muy muy nak buñ ko waxe metti cionon ci lu metti nga muy ko lu jafé nga taxé gor gor lu muy ba jox ko kon nak ci muñ rek lañuy amé lolu fa sabran muñ leen muñ bu rafet ala intisalil awamiri ba mëna jëfé li yalla diglé kon liñ doon waxtané sank mu ngi ci muñ leen lepp luñ leen di tek ci lu metti ngeen muñ ba mëna jëfé lepp lo xamné yalla diglé nako don ci choona dafa nek ci jëfé sax ndigal yi muñal ba mëna jëfé lola rek wa sabran muñit muñ bu rafet ala ittinabin nawahi ba tet ba moy tandeku lepp luñu téré lepp luñu téré itam bakkan luñ ko bëgg bëgg taxal ba nopp bakkan bi rek ba mëna def loolu yalla bëgg wa sabran muñ go rafetit muñ leen ko alal makruhati ba bay yuñu téré yuñu sibi mimma ta la nga xamne jarat bihi al maqadir dogal yalla yang koy amal li ca nek rek muñ leen ci muñin bu rafet ba tagu ci yoon bu rafet yoon bu jib ba leen mëna yobbu ci ngeen am li yalla bëgg li yalla gëram ci yeen ko bi haa ci li ci bi melokan to ak yi lay jox mom jambi al haqq deug haqqahu deugam ci melokan bu melni lañuy mëna jox deug deugam lañuy mëna jox yalla akam wa taftaslimu te ci ngay mëna jeblo itam li hukumi ci atteb yalla wa tarda ngay gëram anillahi ci yalla fi af'alihi ci mbolim jëfam ak taklifiyet yi nga xamne togg na ko dom adama wa ghayriha ak ni ñuy jëf ci melokan rek ngay mëna nekké di kuy jox yalla akam ngeureum ay dogalinam ci lepp ci melokan rek muñ du matalé wa alaykum na ngeen takko bi husni zanni ci rafetal sen njort billah ci yalla wa bi ibadi ak rafet njort ci jamu yalla yi di len rafet njort ci yalla tay rafet njort ci jamu yalla yi ruye ngogo yalla waxna qala ta'ala yalla waxna ni ya ayyuhalladhina amanu yin ñi nga xamni gëm ngeen yalla ittanibu na ngeen tet na ngeen moytandeku kasiran lu bari minna zanni ci njortu yi na ngeen moytandeku lu bari ci njortu yi ndax kat inna ba'da zanni lu bari ci njortu yi ismun bakar la lu bari ci njortu yi bakar la wala tajassasu bu len di defante ci seen bir jaaso ni nit wonte seen mbot pour lorante bu len fay def wala yaqtab bu mu jew ba'dukum lan ba'dan lenen ñinen bu len di jewante nit nek ak yow jox la gannaaw ngay tek ci daram lu deppowul ak lamu yello bu len fay def lola ka kay def moy ki ñaaw jox ci moromu jamam kon rafet len jox ci yalla lepp lu baax lu yalla am te diko joxe japp len ni ñuko yeyo ngeen boko yele sa bop rek yalla jox la fa ndax yalla wax na ne man ma ngi ci suma jortu jam suma jort rek ma nga fa kon rafet len jortu ci yalla am lu baax ci mom rafet len jortu ci jamu yalla yi am lu baax ci ñom yunit yalla Suleyman li ma do netti legi rek rafet jortu ci yalla la ko amé ci yalla bako mbolem jinni yi woné ne ko li lepp di all bi defal nañ la ko muy or mu xol lepp di or lepp lu tay xair mu fekk muy ay jema mom gisul jinne gisul kenn yalla la gis ne yalla ko jox tiwel ye mu sant yalla yalla saxalal ko lola muy deug ci mom kon rafan jox ci yalla ko may yoy xewal kon yi minute nañuy rafatal sun jox ci yalla buñ tok mukk bay fokk ne lu bon moy ñew tegg ñoo ngi nekk ci lu baax di wax lu baax di def lu baax li yalla diglé ñu taxaw ci nañu fokk ci sunu bop lu baax waye nak rafan jox ci sa bop ne lu baax ngay am te fekk nekko ci li yalla bëgg li yalla gëreem lolu mom nax sa bop kon nak gannaaw bo melé melokan bi julit mo ra mel rafetal njort ci sa borom rafetal njort ci jamu yalla yi ndax rafetal njort ci jamu yalla yi dalay may jam ko gis mu wax da nga nan lu baax la wax ci man kula xol nga ne lu baax la ma bëggal bu lolu amulé fo nek yaang ci xataay ko gis da nga nan daf may jema la ku wax nga ne lu ñaaw la wax ci man kon ya xataay sa bop kon yaatu len yalla yaatal len wa alaykum na ngeen taqoo bi majalisil khair ci jotaayu yiw yi na ngeen di taqoo ak jotaayu yiw yi jotaayu bax yi na ngeen di taqoo ak mom di bari lu ngeen cey dem ndax fa inna majlisal khair naka jotaayu jam jotaayu yiw ku koy teewé yakfuru dana kafara dana dak yakfuru dana effacer nit ki alfay alfi majlisin min majalis su'i dana dakal nit ki alfay alfin ay jinne jinne ci ay jotaayu ñaaw yo xamne jotone nako top benn jotaay bu baax bo teewé rek dana la effacer ci bakar ay jotaay jotaay bare bare bare bare bare ay jinne jinne jotaay yo togon ci jotaayu ñaaw kon na ngeen di bari sen togaay ci jotaayu yiw yi wadhalika lulu kamajalisil ulama'i niki jotaayu borom xam xam yi billahi ci yalla bota jotaayu borom xam xamu yalla yi borom xam xamu téré yi waxu ko de borom xam xamu yalla yi la wax sen jotaay yi bari lu ngeen cey tok warna lol wa majalisi zikri ak jotaayu tuddi yalla yi jotaay yi ñu tuddé yalla momit na ngeen di takko di ca tok wal wazifatu wazifa nak min babi ahra mu ngi bok ci bunte bi gëna yeyo ñu di ci tok wazifa zikru juma yi ci jota yi gëna jox ciir la ñu cey tok bu waxe jota yu khair benn gëna ci nek jota yu khair dajje wazifa dajje zikru juma li annaha naka mom lutax lu annaha ngir naka mom jotaay wazifa lazimatun lu warla ñu takko ak mom laysa tatawwan du lo xamne dañ koy def ci ciobarewu wazifa du lo xamne kumu neex nga def ko ci mbolo kumu neex nga bañ ko def ci mbolo dedet lu warla ñu def ko ci mbolo wa shartuha shartan mom wazifa aljamaatu moy mbolo wazifa shartan moy mbolo faman fa'alaha kep ko def ko xamne def nako wahdahu mom kenn rek mu def ko ka an lam yaf'alha mu ngi melni def ko wa alaykum na ngeen takko bi i'la'il himmati ci koyal seen yitte fi llahi ci yalla na ngeen di koyal seen yitte ci yalla wa talabi ziyadati ak di sakku ndolan na ngeen di wut ndolan fu ngeen tollu ci kulli waxtin ci bepp jamono rek na ngeen di wut ndolan wa sa'atin ak wa sa' fi kulli waqtin wa sa'atin waqtu waqtu la wala ci wax ci mbollem jamono rek na ngeen di wut ndolan zahiran ci lu feñ wa batinan ak lu neub قال الله يلا وحنا لحبيبه في سوبم بي يلا وحنا سوبم بي محمد صلى الله عليه وسلم الذي محمد ميغا خن تولى مينغو نا موم يلا تربيته ويركو يلا موم مينغو مو فيتو موم يار يوننتام بي وحنا يوننتام بوبوغا خن موكو يارال بوبام وتعليمه يلا مو توغو ايتام خمال يوننتام بوبو بنفسي تي بوبام تعالى كوين موم يلا يلا ميغا خن mo fete wo sedd bopam yar yonentam xamal ko xam xam bu joge ci mom yalla neena waxna yonentam bobu ci awali ma nazala alayhi ci li ndek wacc ci mom jangal way ganna bu ko waxe jangal te mo fete wo war ko jangal lepp kon dañ tay déggé né bëgg na mu koyal yitéem ñu nit nañ koyal ci yitéem nañ jàng wa asra ranani nabi ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ba'da zalika gannaaw bu ngi ko waxé jàngal wa arahum won ko ayati yi ay témanam mom yalla wa tajalla mu feñ lahu bi kamali zati mu feñalal ko mat jëmam bi gannaaw lolu yalla ranani na yonentam bi won koy témanam feñalal ko mat jëmam bi wa ataw mu jox ko ilmal awwalina xam xam way ñepp wal akhirin xam xam way mujj lepp lu yene xam wa zada lahu mu dolli ko nak ala zalika ci lolu yalla dolli wat ko ku jox yalla jox ni lu defati te gannaaw ba ko yalla joxe li yalla dolli wat nako wa qala lahu mu ne ko ba'da zalika gannaaw lolu wa qul rabbi zidni ilman wax ma nak na la dolli wat kon moy bu sopp gorgolu sabab lu utal ndolam da ngeen ndolam man yalla kon nit lañu ut ndolam ci yalla wax nga ko jangal te mo fete wo war ko jox lepp luy xam xam jox nako lepp it nako nak meema na la dal waaw ndax ñun duñ bëgg ndolam kon ci yalla rafet kon yoon ya ñuy jaar ba am ndolam ñu koy bëgg ñu cey jaar fa bi hada ci li ta'lamu ngay xame yow ni an al abd annaka jam la matma'a lahu في احاطه ما عند سيده ومولاه في بهذا في لي موخ في ملوكان تعلمو غي خامني ان العبد نك جام لا مدمع له منول فكله منول بغ مك با منا دجال لي نك سي سانغام لي تي يالا كين منوكو جيهال واخ جي منو لاكو خامل لي تي يالا كين منوكو جيهال ولا احد جد كن يستغني مي ومال بالله في الله ويعلم مي خم لان ما عنده نكلا نك في الله باقين ان ما عنده نكلي نك في موم جامبي باقين لوي داف لا دنن با ادنا فو بوكو كين فو ولا احد يستغني بالله ويعلم ان ما عنده باقين دنن بو كين فو ني ندخ لي مو ام دويلونا با دو سخلال يالله با جامونو با فو ديري بو كين فو bal lip nek kay ma tablubu li nga xamne yang koy sakku jamono bu nek diko beug amama ko mu takanam gën ko yotu rek wama hada andak li nak fa inni nakama sha ibrahima li ma wax yeb nak di len tir ci ngeen yor melokan bu baax ngeen ko welte ngitte ngeen bari lu ngeen di tew ci jotaayu tuddi yalla yi jotaayu borom xam xami ci yalla andak li lepp ma wax kat فإني نكمن عنكم تيان رادم كلن جرم لا من نكلن جرم لا في كثير من الأوقات ليبت في جمعني دال دمالي جرم لا لن يوالي دمالي جرم لا في أمر الزاوية في جر زاوية دي زاوية في تاريخ تيان دنكو وخي موي دانا تجاكلا نيغلا بو خمنا دنكو دف موي دجي وايو سالي تياني دي كتب ديالا دي كتب ديالا kon man cheikh ibrahima bi len di xir ci melokan geureum na ni ngeen di ñewé ci zawiya bi geureum na sen melokan lol geureum na len lol wa amri aqi wa aqikum ci sama mbiru mbokk itam di sen mbokk geureum na len ci ni ngeen di jëflanté ak mom wu fi amri jëmeel jiraani ak mbolam dekkandor yi ni ngeen mel ak ñoom it luma geureum na rafa luna lepp waye nak and ak yoy yep ma ngeen di denkat yima len denk kon nit and ak lama len denk lepp teewul ne man geureum na len jërmande yi walawla ilmi bu fekkone dama walawla ilmi bu fekkulon ne dama xam bi annakum nakayen ta'maluna da ngeen jëfé bi wasiyati ci sama ndinkale yi ma leen denk kon de lama asaltuha ilaykum donu ma leen yenn ndinkale yi suma xamone ne li ma leen di denk du ngeen ko jëfé du ma leen ko jox mukk muy ay ndinkale yi ma leen denk kon xam guma xamne di ngeen def sama ndigal la moma tax mom motax ma di len digal ndigal yi suma inni naka man fi ibrahim as'alullah ma ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ko wena sama gëna dara ja am yaqta mutte bi ay jikum ci sen loxo ila kamali ma'rifati ba jëm ci xam gëna gëna ko wé ila kamali ma'rifati ba jëm ci xam yalla gëna ko wé dara ci xam yalla yalla yalla ci sen loxo ba yegal len fofu wayta wala na tumu mingo sunu mbir waye taw Allah kum te mengo sen bir yef ndax fi Allah mengo mbiram rek ko fa baxna adina ka lakhra ko wumum Allah ya taw Allah salihin moy ci mengo mbiru ñu yiw ñi ya taw Allah salihin mo mengo ñu yiw ñi yalla yalla mengo sun lepp wassalamu la tabiyam fofu wa qatama bind bi la tab ibrahim ibn ala jabbalah tijani mu ko bindé ko fi di muhidul muy delu di bam wat nak assalamu alaykum bi nga xamne waxon nako mu koy waxat ci ni dug lettre bi wa ala kulli man damahu majlisukum ak kep ko xamne sen jotaay xam xam bi ngeen di tok mu ngi ci bok rek neyo bi ne ñewale ci mom majlisukum fayit sen jotaay xam xam de jotaay xam xam bu sedd la bu sel la mu ngi bind lettre bi am 1350 hijri ci le bindé lettre bi ci kooti rabbi allah ta'ala anhu ونفعنا الله ببركاته والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الثاني بنت نياريل جوان رسائل في الفتاوى في كونت اي لاج لك بايدة كنا نيوان توفى يا إليان فخمين دون كاني tay ñoo ñu jël ci fatawa yi diko boole ak wasaya yi kon bi moy arisala ula min al fatawa lettre bu ndatt ci ubbe yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim وصل أصل أزل الأزل على سيدنا محمد حتى قدره المقدار العظيم ولا وصل أصل أزل الأزل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل أزل أزل الأزل على سيدنا محمد حق قدره ومقدار العظيم ورد أزل أزل الأزل عن خليفة الله في سائر مملكته ومكون سائر الأنام وبعده dindi la bo xamne nañ ci xamé né bay yi mu bëgg wax tay lambona ay haqa'iq yu ko kon bismillahir rahmanir rahim nañ ko daan tambalé alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla mi nga xamné moy arrahmanir rahim mune jullit azalu azali azal jullit azalu azali azal na nekk ci ala sayyidina muhammadin haqq qadrihi wa miqdaril azim kam darajay muhammad daraje bi ci gëna kowe warida azali azali azal batay ndermande azali azali azal yalla nek an khalifatillah ki nga xamne moy khalifa bi yalla fi sa'ir mamlakati bi ci mbollem ci yalla bi yalla wa mukayyin sa'ir al-anani mom ni nga xamne moy nek ci mbollem dinde fi moy nek mbollem dinde fi wala mo nekkal nek mbollem dinde fi wa ba'du gannaaw lolu fatat wa qattu جئنا على اسئلتك كتلاج ينما لاج وفرحت بها غايه الفرح لبك بيض بك واني لك من اكتب لك ما لي بندل الجواب sant yi nga xamne man koy sant anha ci laaj yi nga may laaj muxtasaran muy lo xamne nak yi ni teunk le sant bi duma ko guddal dama koy teunk min ghayri ta'annuq fil khitab ci lu bin may jefel waxin yi ci lu bin may soril waxin bi bam jefe deg amma haqiqatu sulub amma bu ngeen ko degge ci arab rek waxa fa tambale amma moy waye nangam nak mom kon waxna waxati waxati ci bind dafa don laaj ay laaj yu bari bayan koy tont ñu jëjë amma rek tontu la ci yenn laaj ñi ko ci ko don laaj di laaj haqiqatu suluk la ko laajal bayan ko ci tont nak amma haqiqatu suluki deug deug suluk fayya at-taqwa fi zahir wa batin moy ragal yalla ci li feñ ak li nepp sulu biñ dugg bay doon jangale ci wasaya yi jël ak jitu won bayle deug deug sulu moy ragal yalla ci li feñ ak li nepp waye mom ragal yalla imtisalul amri moy jëfé ndigal yi wacci nabun nahyi ak bayu tere yi ala al-wajhi alladhi yarda ci anam da nga xamne non la ko yalla jereme la ala al wajhi alladhi farda du jew ci anam dañu jereme topu digal yi ak tere yi na yalla jereme waye du nga top len comme yow nga jereme yow yi mom fasulu fasulu sobu qabla al jazbi ndek nga amuk jazbu neena ci jabun ci ray la wa ba'dahu gannaaw jëgbu nak nga daga def soobu neena lolu kamalun ak matla leral won nañ ci ñu jitu won lan moy suloku ak lan moy jëgbu sulok tegu ci yoon bi nga xamne moy yoonu sharia jëgbu moy yalla baxé la andi la ci bopam dund ci teyam neena soobu ñak nga am jëgbu nak hijab la kiray la soobu gannaaw jëgbu nak lolu moy ak mat fal hasilu li am deug deug moy an maqamat din salatatu maqamat din yi salata la dina dafa am ay maqama maqama moy darajat daraje yi dina am net daraja la al islam wal iman wal ihsan wa kulluha ñom ñoy ñepp manaziluha ay wacc wayam salatatu ñet la ñett yoyu mu tuddu islam iman ihsan dal bu ci nek amna wacci way amna ñett wacci way wa awwalu manazilil islam wacci wayu islam ba ci ngatt ak tawbatu moy tawba wa taniha ñaaral ba al istiqamatu moy gëna bo tuddé nga jup tagu ci am jup wa salisu ñettel ba at taqwa moy ragal yalla kon islam ñett wacci wayam moy tawbatu istiqamatu taqwa wa amma al-iman imanak fa awwalu manazilihi wacc wayam bu ndax ba asidku moy deug wal ikhlas wa tani ñaaral ba al ikhlas moy selal deug ci li nga nek ñaaral do moy nga selal ci ñi jëf wa salisu ñettal ba at-tumaninatu moy dal kon iman nafsi manazilan الاخلاص تدخل اخلاص ثمانينة واما الاحسان احسانا فاول منازله واتوا يم بنك المراقبه موي فوبلو موي كونترول لف لا ده وثاني نيار ده المشاهده موي جنو اك يالا وثالث نيتال ده المعرفه موي خم يالا احسان موي سي جنا كو درجه مومت امنا نيت واتوا اي bu njakk ba moy muraqabatu ñaaray ba mushaada bu ñettel bu ma'rifatu billah wa ta'arif an nga xam nak ni an al 'abd nak jam qabla al ma'rifati njakk mu an ma'rifa mahjubun kul yir na tan yalla wa ruju'uhu dallun ila tawbati ci tawba dallu wa tawba ba'da al ma'rifati gannaaw xam huwa mum as-suluku moy sobu fi jeffi di ikhtisare nana jam bi ñak mu am maarifatu ku yi kenn bu yalla la xamul dara ci kenn bu yalla ni yalla nekké di yalla xamul ci dara gannaaw bu mu dello ci tuuf nak ñak gannaaw bu amé maarifatu dello ci tuuf néna lolu moy sulof baadal jëf wala moy sulof ci jëf wa amma i'ta'uka li tariqati kon tontu la laaj la won bu mu ko laaj tontu nako ci lolu mungi ñëwaat ci benen laaj muy tontu waat wa amma i'ta'uka li tariqati joxe bi nga xamne nak dang ko wara jox wala jox biñ la wara jox yow tariqa joxe bi nga wara joxe yow tariqa manam ku bëgg nek ci jitt ci tariqa bi mu melni da fay laaj lu ko def mu nek biñ jitt ci tariqa bi ba mëna joxe tariqa bi baye neko fa kaunuka al'ana muridan nga nek ci waxtu wi di talibé khayrun laka mo gën ci yow min an takuna shaykhan nga nek di serigne jamono yi nga toll nga nek talibé mo gën ci yow nga nek serigne ci tariqa ci tariqa bi wa sa takunu kal si nga nek sax shaykhan di serigne ci ya ci tariqa bi bi hawlillah ci katnu yalla wa quwwati ak dolen di nga nek ci serigne ci kanam de waye jamono yi nga nek talibé mo gën ci yow wa taqdimu jital nit ci tariqa bi muy muqaddam jital nit def ko muy muqaddam ci tariqa ci tariqa tijan min al shaykhi at tijani la ghayr ci cheikh ahmed tijan rek lay joge ci joge ci kenen ku dul cheikh ahmed tijan ku nit ko gis ni def ko muqaddam ci tariqa tijan rek cheikh ahmed tijan nako ko def du kenen kon yow bu yitte wo nek di muqaddam nekkal di talibe ci jamono yi talibe gele ci yow bu fekke war nga nek ci muqaddam cheikh ahmed tidiane dina la ko def bu yakam mata qaddama ka sheikhu fu ne cheikh ahmed tidiane jitele rek nga nek muqaddam ci ha ci tariqa bi tasiru di nga mujj kon cheikhan di serigne ahbabta am karahta bëgg nga wala bañ nga ya xam luñ ci doon bu la cheikh ahmed tidiane tané nga wara nek serigne cheikh rek fokk di nga ko nek nga bëgg nga bañ ci yam nak kon bu len yakamti lepp ci loxo xamna ci dal wa amma al'arifuna a'arifun billahi laj na ci bayan ko ci ton wa amma al'arifuna a'arifuna yi fa azwaquhum tilin dugel mukhtalifatun lu wute la a'arifuna billahi tilin dugel lu wute la wa isharatuhum tilin dingi ila shay'in ci dara ila shay'in wahidin ben djiblu way rek la arifo le billahi sen beugel lu wute la way sen djiblu way mom ben la sen tout laaj la ci yim laaj wa ma zalika andak nak lolu ma la wax yeb ila jalasa al arifani yatazakara li bil ma'arif fa kullu yukshafu lahu an hadrati ghayb ma la yukshafu li ghayrihi ñaari arif jamono bu ñu toge di waxtaan rek di fatali wante ci yalla di lara sen kam kam waxe ni santante yalla di wax ci walu ma'rifati billah neena kenn ku ci nekk yalla dina ko ummul ci toom bi lo xamne du ko wuñul keneen ñaari arif billah bu ñu toge di waxtaan kenn ku ci nekk di ma jule ci sa morom kam kam bo xamne bu taxulon ak togay bag waxtan wa do ko am mukk kon denkaale len ay ay arifuna billah dañu wadi dajé di waxtan wa zalika lulu nak ñu mëna am ku nekk di jëlé ci moromam xam xam di baraka ci istima'i nurihima ñu koy amé ci barket sen dajé sen ñaari lèr yi kenn ku ci nekk lèr xamam dajé bu moram ma moy tax xam xam yoy ñu leen ñëwal ndax du lay préparer ci ben ci téré du lo bind mu nekk comme discours waye fo togué di wax rek xam xam da la fay ñëwale ngay wax rek ku nekk ci yeen bu sét lo lolu dina fay ñëwal kon nak leer xam nga moy gënné ci yow di tassé ak leer kenen ci ngay waxal ku nekk di jëlé ci moromam lo xamné doonu ko am lulul ci waxtan wo kon di len dajé di waxtan wa ma'rifatul maqamati kam maqamay makama yi nga xamne ci dina len ci gannaaw nga xam len muwakkalun ila al masayikh muwakkalun ila al masayikh ñeen ko denk serigne ci serigne ci ko war bo ñeen bëgge xam makama di rek dem len ci serigne ci fa amma anta waye yow nak faqad dakhalta fi maqami siddiqiyati yow mi may waxal nak yalla baxé na la dugg nga ci maqami siddiqiyati siddiqiyati ko ko daraja waye tali bi bi bay di waxal neena ko yow dugg nga maqami siddiqiyati wa as'alu allah tabaaraka wa ta'ala ma ngi ñaan yalla mu koy ni an yamuddaka bi inayatihi mu yottale mundal bi dawami seyri nga takko gi dox ci teyem bi wa tarahi bi yeb ci teyu yalla wa huma ñom ñaar ma'ariful ma'arifi moy xamu xam yi di jamono bu nekk def seyu ak tarahi neena moy xamu xam yi yalla nge ndolam jamono bu nekk bu len wax ne sama tarbi pare na rek na taxawal sama djiblu way ci yalla dedet gënal la sawar gënal la tagu ci yoon di def seyru di def tasfi baye neena ci seyru tarahi lañuy amé ma'rifatul ma'arif wa amma muridata sa ñaari talibé yi nak benen laaj la bu ko bay di tontuat sa ñaari talibé yi nga xamné ya ngay wax ci seen biir faqad jaddatu lahum al-wirda bekalal na len sen wird tarikat yal bekal gi may am talibe leg leg mu tollo fo xamne ak magat ñewal na ko lol ku ko bekalatal dana yegat yokku ci ci biram dana gëna teggu wat ci siratul mustaqim ba mëna yegat ci fam nam ci yalla tay bayna bu nit diine def lo xamne da koy faral di dagg bu jokku waté rek yalla mën na ko jokkat ci barke jokkul ci serigne mu teggu wat salatul mustaqim kon nak ñoom ñaar bétal na leen seen yirde ta wa azimtu lakuma fi 500 min salatul fatih lima ulika fil awqat ath-thalatha jox na leen digal itam ci juroomi téméré salatul fatih ci ñett wax yi wa yalzima wal yalzima lay taqo nak aadaka sa kulere yow serigne wa mahabbataka te luñ la bëgg itam wa khidmataka te luñ lay liggéeyal itam fu ñu tollu loolu la bàyyi dénc ñaari taalibe yooyu beesalal naa leen seen wirda jox naa leen ndigal ci juróomi téeméeri salaatu fatih yi ci ñetti wax yi waaye nag nañ saqoo ak sa kóllëre nañuy matal kóllëre bi am sa digganteeg ñoom te nañ la bëgg itam te nañ la liggéeyal itam ngeen déggee ci li ngeen ciy déggee faqad damantu lahuma ala allahi alfath alakbar warlul naa leen ci yàlla ubbeeku bu mag bi fatul akbar warlul naa leen ko wassalaamu lettre bi yam foofu di bu njëkk ci fatawaa yi wa kataba ci bind lettre bi mooy ibrahima ibne alaji abdallahi tijani wallahu almuwaffiq yàlla moo doon dëppale dëppale na ma ma tontu ci kon nag am 1349 hijiriya la bàyyi bind bii lettre bi والأجوبة للعلامة المريد الصادق محمد الأمين سقر تجاني مودن دون لاج باي باي تونت كوي تونت كون فصل بنتني دي واخ الرسالة الثانية من الفتاوى دي لاتر بن ياريل في فتاوى تونتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد حق صدره ومقدار العظيم muxtasarul ajiba tontu la yoo xam ne yu may gàttal lay doon li am ni naka man bàyyi ixtasartuha tënk naa tontu yi jiddan lool lu tax xawfan ngir ragal gu ma ragal ala naf yi ci sama bopp min ibaxati sirri ci feeñal mbóot damay bañ a feeñal mbóot moo tax may gàttal lool tontu yi ma lay nar a tontu si fal xutbu xutbu kon laaje réyoon na tontu ba cay njëkk ci mbiru xutbu la koy tontu kon xutbu la ko laajoon ay solom bàyyi na ko sol xutbu xutbu te jël lim feeñuwaay la min si jëliyaatil xaqi ci feeñuwaayu yàlla xutbu feeñuwaay la ci feeñuwaayu yàlla yi yejmaa dana boole moom xutbu saa'ira te jëliyaat yi mboolem si jëliyaatu yàlla mboolem feeñuwaayu yàlla rek xutbu daf ko yore daf koy feeñoo daf koy melowoo waljannatu ajjana wa ma fiha ak lépp lu nekk ci ajjana min saa'iri tajaliyat ci mboolem tajaliyat yi mboolem feeñuwaay yi fa hiya moom tajalul tajalin ben feñu ben tajal yala rek min tajaliyatil qubbi ci feñu wayu qubbu aljana ak li ci nek ci xewal lepp neena feñu way la rek ci ben feñu wayu qubbu wa ma'aha mi andak mom 15 awalima fukki alam ak juroom fukki alim alam moy adina fukki adina juroom day and ak mom kulluha yuyu alam yeb yamudduha wa yatasarrafu fiha yamudduha moy da fay joxe lepp lu fa nek wa yatasarrafu fiha ta moy da fay saxandiko lu ko nexe wa yastamidu huwa min al-khatmi al-katmi mom kubbu nak yastamidu mu ngi jele limu kam limu am limu don mu ngi koy jele ci